Hallo lieve luisteraar, ja, we zijn op de grond. Dus, je hoort nu Mr. D is aan het spelen. En zometeen de line-up die zegt dat we straks Dashadi krijgen. En dan Shoko Moene en dan Robbie de Robber. En dan N More. Dan DJ Ewa. En dan Duke S. En dan Baak. Maar het enige wat tot nu toe zeker is, is dat je nu Mr. D hoort. En waarschijnlijk komt zometeen Paak. Maar ik probeer je op de hoogte te houden. Nu dus Mr. D.